dobí, mě dobí, nechce dát pokoje. Dáte mi, že tajně někoho miluje. Každý den k večera, dřív než jdu spát, můži tvoji nejmilejší květi s tebou dobrou čas. I ty ten větniče, já na nebi znám, je to jenom každý večer, než jdu spát rovnou mám. Zlobí, nechce dát pokoje, dáte mi, že tajně někoho miluje. Thank you.